بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن مجید ایک نوشتہ ہدایت ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی حقیقی کلام ہے. قرآن مجید یہ وہ کلام ہے. تکلم بہ حقیقتا منہ بدأ وإليه يعود. اللہ نے اسے کلام فرمایا ہے, اس کے الفاظ ہیں, اس کے کلمات ہیں, اس کے حروف ہیں. یہ اللہ کی صفت کلام ہے. جس طرح اللہ کی ذات فنا نہیں ہو سکتی, اللہ کی صفت بھی فنا نہیں ہو سکتی. یہی وہ بات تھی جو امام احمد بن حنبل کو تین بادشاہوں سے کوڑے کھانے پڑے. بادشاہ یہ کہتے تھے مانو یہ مخلوق ہے, وہ کہتے تھے نہیں, مخلوق تو فنا ہو جائے گی. یہ اللہ کی کلام ہے قرآن مجید. جس طرح ذات ختم نہیں ہوگی, اس طرح اللہ کی صفات ختم نہیں ہوگی. میں اگر یہ کہہ دوں کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے, لو قلت لکفرت, میں نے اگر یہ کہہ دیا تو میں صفت کا انکار کر بیٹھوں گا, اور اللہ کی صفات کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا, اور میں جانتا ہوں کہ تم تو جاہل ہو, تم کہہ دیتے ہو, اس لیے میں آپ پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا.